الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم سورة شعراء آخر کے تصدیقات تا قرآن ذکر شو چاہے کہ حکمت دا اللہ رب العزت دا قرآن عظمت بیانولو نو تصدیقات ناپس اگر مجرمان خلقو بلی او شک پا قرآن باندی پیدا کو چدا پیغمبرم عربی دے فصیح اللسان او دا قرآن کریمم عربی دے نمونگ دا دیر غٹ شک دے چدا با دیر ازان نجوڑی او دا با دا اللہ طرف نانی نازل شوئے نو آیت کې دا غي جواب دی د دې نمخکم دغه یو شوبه د دې ذکر شوی و چې مونږ به له غنو چې دا قران په بل جبه نازل شي عربی جب باندینا وزمونگا بیا شک نئی او دا بنشو ویلے چدا دے دزان نجوڑی داگی جواب با رست راضی سورہ زمر کے چلا رب العزت ویلیو ولو جعلناو قرآنًا أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته بالفرض کوم دا قرآن په بل ژبا نازل کړی وي عربي ژبا نه فارسي وي یا بل تورات انجیل ژبا وي دی بیا وي چې وضاحت پکې نشته دا ټول کچ پچو جوړا مونږ په دې نه پويګو بیا به دا وینو او دا به وی چې ا اجمیون عربی چګور دې کارتا چې کتاب یې په اجمې جبه دې او پیغمبر عربی دې دا کې جواب سورہ زمر کی راغلے ہو اب دی جواب دی زیکی کئی چیزا منگا دا شک دے چیزا قرآن عربی دے پیغمبر عربی دے دے بے جوڑی کنا دی دے کدا گئی جواب راغے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ بالفرض الله عز و خدا سے کار نکوما بے ضایع او بے فیدی ولې دا بے فیدی کار دی چې پیغمبر د عجمو نه زمونږ استادو د ملکونو او قران په عربي نازل شي دا خو بے فیدی کار دی او الله به فائدې کارونه نه کوي عبس کارونه نه کوي خو بل فرض وای چې زګړو کداغه سمې خړې وکنه بل فرض نازل کړې موږ دې قران لره په بازي هغه خلق باندې چې عجم دي عربو نو سیوا کټوله دنیا دې ته عجم وای نو که بزی کې په یو څنګه دا قران نازل کړي فقرأه علیهم او لسته او بیان کړي په دې باندې خپ فصاحت سره خپ بلاغت سره دبم د الله یو لوی قدرت وکنه چې هغه عجمی سړی دی زمره فصاحت په عربیت کې ورکړې وي چې هغه د عربو نکم نه پدی فصاحت او بلاغت کې داسې په بیان کړې وي ما کانو به مؤمنین الله یې وقار نکیدو نبوذی ایمان راوړون کی پدې قران باندې کداغه کار میکړې او ملاوی دې ایمان وروړي ما ته معلوم دی سو کې دې نه دا عرب دی بولی ایمان وروړو زګ دې کې زد زیات دی عربو کې او بیا به وی چې دا څنګه چللې کتاب زمونږ په جبا نازل شو پیغمبر ولې د بل ځای نه وکوتو ولې مونږ کې څوک نو داسې چې هغه باندې دا قران نازل کړي ده خو زمونږ به د بیو کلام ته ډېر سپکو کاتو چې عربو کې سړې نشته نو زه قدیم د شام روم نه پیغمبر راوسته چې خان ملک زخپل کلی امیام ریاض بل کلی بیا بیا دغا اعتراض کونو دی که خوزد دے که ندیوی چه دمون سکار دے چه مون دا عجمی سلی تکینو او دا اغا خبری منو دا مطلب ما کانو بهی مومنین دا یو معنا دا آیات کې مشهور او معروف د جمهور چې مراد د اعجمینو نه انسان دی انسان خو چې عرب نه ای عجم وی بازو تینا دا معنا اوست دا چې کې انسانم نه وی زګر دی حیوانات او بهایم تعجما ویل شي بیجبان خبر نشي کولې کنه الله وی کما داسې کړې وې چې دا قران می نازل کړې وې په یو جانور باندې فقرأه علیهم او هغه په داسې لوسته وې لکه انسان یې چې څنګه لولي لکه یو بلیغ او فصیح عالمیه چې څنګه لولي او قاریه چې څنګه لولي قاری باسط په شان ته ما کانو بی مؤمنین دا به څومره لوی معجزه و چې ساروی له خدای دومره خیر او برکت ورکو او دا هغه په جبه کې دومره کمال پیدا کړ چې هغه قران پڑھیر عجیب انداز کې بیان کړو لوستو خو بیام اللہ وی چه دما پا علم کی دی ایمان نشتا دا مانا اگر که دا جمهور مفسرینو ندا او خلق بعید گرنی او صورت نمل کی ورپسی دی مثال را روان دی چلنا رب العزت پوی چی قیامت نزدی شی علامی خودیری دی خویو علامت آدھا فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كلا چواقع شي قول د قیامت او نزدیشی اللہ از براوبا سمدد از مکنا یو جانور اللہ تا معلوم ہے جدا بسنگ جانوری دا بے و طویلی جانور بھئی تکلمهم خلق سرب خبری کئی ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون دا خبری بکئی چدی خلقو دا اللہ پایتنو باندی یقین نکو داوم اللہ رب العزت دی مخلوق دا زورنی دا پارا چدی پیغمبر دا خلین ایخو نمانے خورگا چدی یو جانور دا خلین ایخو مانے دا داسی کتاب دا چار چا دی تصدیق کرے دی وچې الله چاته هدایت نکوي کنه هغه ته هدایت نشي کې دې په هیڅ خبره باندې کاغار څومره ناشنا معجزه ویني کنه نو دا هغه جواب شو چې الله رب العزت وی خبرو تاجت نشتا شکونو تاجت نشتا تاسو ازلی بدبخت یې تاسو په قسمت کې ایمان نشتا ولی کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین اللہ ویدہ زمونگا قانون دے چمونگا ننیست دے دا تکذیب و دا کفر و دا شرک فضلنو دا مجرمانو کی داول الله د دې د بدن یو طبيعت ګرځولې څنګه چې نور عادتونه دي د انسان چې هغه نه بدليږي عادت نه بدليږي حديث کې راځي چې کتا وورېدو چې یو غرض خپل زینا بل زې تشوي دې نوی منا دس ناشنا خبر نو دا وکتا واوری دو چی دیو سڑی خوی بدل شوی دے طبیعت بدل شوی دے عادت بدل شوی دے فلا تصدق ہو دا ممنا عادت نبدلی مطلب دا آیت ندا دے چلاوی دا انکار و دا تکذیب ما دی پزلونو کی پیدا کرے دے د انسان دو قسم صفاتونه دي یو کسبی دي چې دې داغه زکړه کوي کسب کوي او لګیاي نو بس حاصل شي وتا هغه صفات وتا حاصل شي چې عالم شو قاری شو انجنیر شو دا زته مخکې نو حاصل دې ته کسبی صفاتونه وي او بیام کچر دے دنیا کے داغی اجرا نکی نو یر بشی تینا او یو جبلی صفتو ندی خلقی صفتو ندی فطرتی صفتو ندی چلا دے انسان پا طبیعت کے پیدا کری اگا نئی ری اگا با عدد در جوند پوری داست ملاوی دار دی فطری صفت تخا دا انکار او تکذیب او دوی مانا کذالک سلکناو دغسیمی دا قرآن را روان کرده دا دی پدلونو کی سنگمی را روان کرده دا قرآن پا دو قسم دلونو کی چلیگی دا روانه دا خبره چالو شوی ده ډیر په خوانه چالو شوی خبره ده چې دا قران په دوه قسمه زړونو کې چلیږي یو هغه زړونه دي چې په هغه کې ډیر په صدق سره او په اخلاص سره او په مینې او په محبت سره چلیږي اده مؤمنانو زړونه دي هغه په الله روحانه کړل اغی پہ اللہ کامیاب کرل اغی کہ اللہ رب العزت تدی قرآن پوجہ باندی دیر ناشنا صفتنا او کمالات پیدا کرل او بالقسم ظلونوں کی قرآن دا سے چلی گی چہ اغی پہ تکذیب کئی اغی یہ تحریف کئی اغی پہ کفر کئی انکار کئی جنا پدی طریقہ روان دے پاک زڑنو کی مرج البحرین نو دا مجرمانو پا زڑنو کی پدی طریقہ روان دے کذالک سلک نہ ہو قرآن خواغی پی جنی یاد کڑے ہم دے ازدکڑے ہم دے او خپورا مہارت و تحاصل لے لیکن اغه زړونو کې د دې قران سره اخلاص نشته د دې قران سره امینه او محبت نشته په دې قران باندې مهنت نشته او مشقت نشته بلکې دا صرف د دنیا لپاره ذریعہ ګرځولې ده هیڅ پیدا ته وانه واست هیڅ پیدا ته وانه واست بلکه الٹا دا کوشش کئ چې دې آیاتونو صحیح مطلب پټ کی غلط کی او بل څه مطلب یې بیان کی دا زمرخ کار خبره ده چې هغه زلونو نه په دنیا کې سکار شوی دی اوټ اوټ کتابونه لیکلي کنز الایمان تقویۃ الایمان ورد ورد کتابونه لیکلی او په دې طریقې لیکلی چې دا قران یې په کې په بل رنگ کې پېښ کړی دی او تحریف یې کړی دی په د الله صفاتونه مخلوق لور کړی چې پیغمبر غیب دان دی پیغمبران کار ساز دي اولیاء کار ساز دي مؤمنان ټول په غیب باندې پوئږي دا غلط غلط کتابونه لیکلي دي مزا اصلي لیکلي دي خدایي په زړونو کې دا قران سو اثر وکنا هغه اثر صحیح نه دا دوه قسم روان دي قران لکه دا کاریز پشان دي ایمان نرولی په دې قران باندې حتا يروا العذاب العلیم سرغه پوری چوینه عذاب دردناک چراگیر شي کنه او به اختیار شي نو بیا و ایمان راوړي هغه ایمان خو نه دی معتبر کنه ها ګوره کدا دې زړونو کې نه وې کنه نو فرعون بدا چې غنواله په وخت کې چې آمنتو انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل دا چاہے والی وکن ناسے خنوالا خزرکی سوکنا زرکی دا اللہ نمو زرکی دا کلیمہ و زکر چی زرکی یوشے نہیں نجب تعبیر نشی کولے جب اخو ترجمانی کئی جب تعبیر نشی کولے چې کیسټ کې نه دی نو هډ دی پکی کنه هډ هیوانو اسو چورلی تعبیر خو نشي کولې आवाज خو نشي راسته نزلونو کې کله داسې خبرې چې هغه حقې نو په جواب باندې حق راځي او کله پکې تیاری کله پکې شیطانی خبرې ناغم پا جبا باندی رازی نو نو فرعون زکا کلمه ویلو چه زلکی خوا او قرآنم ویلو چه وجهدو بها وجبه نوی گورا اول که وستیقنتها انفسهم او زلنو کی یقین راگلو چه موسیٰ علیہ السلام حق دے تا دے جس کی دا حق دی ولیکن پجب اقرار نکو او چکل اقرار کنو بیا وقت تیر شوی اولو دے امتحانی دا اللہ پار باندہ باندے چھتا با ہم قیامت کے ویچے زنوم خبر زنوم پوشوی نا سنگا چھتا مومنانو پزرونو کی دا علم او دا آیاتونا اللہ رب العزت دا صفتونا راغلی دی نو دی پزرونو کی ام راغلی دی که دیهی چی دی پزرونو لکی لادیر راغلی دا دا اللہ امتحانی کی خلیکن تعبیر تے نکی خوا ترغی پوری چوی نیازار دردناک بیا با ایمان راوڑی حدیب و مطالبہ ام کو لخوا جازار دراش فیاتی ام بغتتن روشی دیتا عذاب ناساپا وهم لا يشعرون دې به خیالوم نه دي به ځان له خپل دنیا یو کارونو کې مصروفي خپل خوشحالو کې به خپل اهل او عيال سره خپل محافل او مجالس کې به ا دې کې بغرب شي حيات يوم بغتتن هم لا يشعرون دې به ورته خیال نه چې عذاب برازي فَيَقُولُوا اُبُوِي فَاغَوَحْكِ هَلْ نَحْنُ مُنْزَرُونَ ایا مونگ تا انتظار کولشیم درخواست کو چه مونگ تا با یو لس منتا مونگ تا با یو پینز لس منتا انتظارو شی چه مونگ زان سم کو غسل و عودسو کو او کلمه و آیو لگون تا انتظار کنو هل نحن منظرون اي مونته انتظار وکړي شي نه جوابونه ذکر شوی نور زینو کې چې انتظار نشته دي تاسو غمخ کې تلوار کوله د الله په عذاب باندې او پیغمبر په هم پریشان کاو چې کله وای فاتنا بما تعذنا راول مون تعذاب اف به عذاب نه استعجلون الله یو ګور زمون په عذاب باندې تلوار کوي هغه داسې عذاب دی هغه نه په ناوختل پکار دی او دې تلوار کوي چې پیغمبر ته وی چې کله وی کله وی عذاب بکله راځي خو چې عذاب راشي نو بیا وسوي چې مونږ ته انتظار وکړي شي لګون دې انتظار دې وکړې شي مونږ ته چې اوسو خبرې اسانه چې دا ومنو دور دې پوښي وي ښا چې په دین کې او په ایمان راوړو باندې دور وخت نه لګي پینځمین ته نجيب دعوتک ونتبع الرسل چې ستاسو دعوت قبول کو چې فتق الله واتيون او د پیغمبرانو تابعداري کو بس دور اللہ رب العزت وی چی پینزمینٹا نام زبا دل کلونا در کما کلونا پسونو باندی استاد سمت لبا دی چی دی که بزو زان سم کما ایمان برا وڑما او زان بدا عذابون نبچ کما دا کفر و شرک نما توبا و باسم اللہ وی دستا کار دی تاسو اختیار دی افرا ایتا ډیر مقصدی خبره ده افرا ایتا ای خبر را کما ته انسان امتانا ام سنینا کزه دی خلق لا جوان ور کم په دنیا کې سو کالا دی خلق وقوالی کنا الله وی چې زبونه کلون ور کما ثم جاءهم ما كانوا يوعدون او بیا راشدیتا اغا عذاب چې دې سره وعده کول شي ولی ایمان خدا الله کار دی هدایت خدا الله کار دی که کلونه ول ورکل شي نو دی به دا غینه با ترقی کوي چیرې زور به لګي چې مخ کې خساده ژوندو او حضور سړیر نو او اس خو ترقی وشو اس خو بزان زه ترسو مادرن ثم جاء ما كانوا يوعدون بیا راشي دي تغازات چې دي سره وعده کول شي ما غنا عنهم ما كانوا يمتعون نو څه فائدہ باور کی اس فائدہ باور نکې دي تا هغه عمر او هغه جون چې دي پکې مزه حاصل کړي مزه وکړي نو څه چلو شي يمتعون دیر وخوا لاللہ ورک کنا خدا فیدہ نکی کنا خوا نکہ دو مجرمانو جون دے پو دنیا کی نو مخان دے دکہ جی سمرہ ڈیری کی نو دمرہ والا دمرہ پی دی سرکشی و بغاوت و نافرمانی زیادتی هو دا د مؤمنانو د پاره خده چری په ځان لګټیو کی ځان لب کی فایده حاصل کی که حدیث کراغلی او باقاعده خلق ډیره لته شتیواله خو حدیث سره حسن کی کنه جدو تنو مرګری ویارونو او یو شهید شه په جنگ کې او غبل پات شیا کال یا دعا نبی علیہ السلام وی چاگر وستے تینا مخش جنت تا و مخکنے رستو شو اجی کم پاتشے ہو نو دے با مخک جنت تا دی ولی دتا عمل زیاد شکن دتا وقت ملاو شو کالوتا ملاو شو نو دو پا دی که سورا منزو نکلی سورا پاک روجینی ولی سورا پاک خیراتو نکلی سورا پاک تلاوتو نکلی سورہ بکی ذکرو نکڑی سورہ بکی یو بل سر احسانات کڑی سورہ شو حواغا خود تسام نشو نو دیوئی چی ننیر دا شہید مرتبہ خو دا خدای بندہ پخپل زیدہ اگا پخپل زیدہ لیکن عمل خو اللہ نزے کئی کنا اس چی دا عمل پاگ باند یو کال زیاد شنو سمت لبدستا دې به څه فائدہ نه وي دا مومن د پاره وګړو عمر په کار دی هو کوم بیا له صلوات و سلام سوال وکي چې الله نورم دې دنیا کې ډډن لګي کنه هغه زه غواړم ناغیتا اختیار شته ولي شک نشته چې الله معاف کړی دی بخلی دی جنتیان دی ناغی سکی پا دی دنیا کی چیز جوار و دوڑے و دو شرشم موساک تناس دی حقیل اخو خام خواد اغا سوال پکار زکر موسیٰ علیہ السلام لوی عزرائیل علیہ السلام را گئے دیو تارزائیل ہوئی کنا موسیٰ علیہ السلام وی سچل لے خیر وی روح دن آخلما ناغول سپیڑا ورکران استر گیرا ووتان نغه پس لړ الله رب العزت تا حبيبي چا همرګ نه غواړ ما لري کار وکړ الله رب العزت فاغله استر غ سم کړه او ته وی چې زلال شې چې نه غواړي کنه نو ته وای چې د وای په شا باندې لاس کېدا چې دا غې لاندې څومره اختراع له دومره عمر بدل در کمان ولې چې په ژوند خوشاله یې مرگ نوالی کنی نو بیار آگئی او تاوی چه اللہ رب العزت دا سوائی موسیٰ علیہ السلام وی چه دغا تیر شی نو بیا بسی وی مرگ وی وسخ دی چه بیغا مکی گو نم بیا خویلی شی کنی خو من خو نشویلی من خوائی چه سمر را تا دیر وقت ملاو شوی چه سزان لپکی گٹاو کن ډیر کمزور یو او ډیر بے اسباب یو بے وس یو موږ له حضور په کار ده پدې دا ځکه چې باندې په شکل کې راغلی و کنه موسی علی السلام نو پیجندلی خبره او تړې را خطرناک او کړه چې روح تا غستې شي زهونه یې پته وته نو کنه بیا خو نه پويږي چې دا څوک دې څوک نه ده الله رب العزت وی دا وی حسن بصری طواف کو د بیت الله نه مداغه په شان ته یو عالم وسره ملاو شو میمون ابن مهران او یې را شکر دی ما خدا ډیر ارمانو چې زما تاسو سره ملاقات وشو حسن بصری ویولې ویعزنی ما تسوایا ما توعزوکا نو حسن بصری و تدا آیاتوی افر ایتا امتعنا ام سنینا اللہوی خبر را که کزو دی خلق لا جونور کم دیر کلونا سم جاہم ما کانو یو عدونا او بیارا شدی تا غنیتا چدی سره وعده کول شي ما غنانو ما كانوا يمتعون نو فیض اور نو کی دی لرم اغه ژوند چدی پکې ته شي مزه او چرچي وکړي چې د حمیدات شریف ته دا عرس شریف ته دا مګي 14 اگست ته يمتعون ویلې دا فیض نور کی نو مومنو پر مهران اوی چه لقد وعستا فابلغتا دیر بہتر وعز دراتا ہو کئیسا لی اللہ اتا خوش آلک ولی اغیب پویدکا نا نورو نور پا اغیب آیات پا بند پویدو چه دی کسی دی کنا قرآن تا وعز ویلشی اللہ وعز و نصیت دارا لگلے دیخوا او بیا داس خلقو دو پار چاگی نور پا خپل علم کی پوری خطو تیلون تی اشاراو کی نو بس دوار یو شانتی عالمان دی خود دی ضرورت تی و تدا نوی چی دعا درخواست دی نوی ما تا وعظو کان علم نوچت شی نشتا کن پا دنیا کی تھا چرت علم و چرت عمل نبی علیہ السلام ویلیو دا عالم او دا عابد چې تش عابد دی ټوکرای دا ویلو چې دا غو او دا عالم دا څه فرق دی کفزلی علی ادناکم پیغمبر ویل کزو چې تاسو په یو ادنا مسلمان باندې زما څومره مرتبه ده څومره مرتبه ده عالم د په عابد باندې توبه عابد خو تبایی کوي او په خپل طبیعت پس روان دی اجی چاو تصوی نو پاگی پس روان دی پخپل و سرس موڑی نشتا مدا سر نشی بچ کے دیخا واخر دوان دی.